konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 kwietnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Czuwanie, marsze papieskie i koncerty. W Polsce i za granicą odbyły się uroczystości w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Mija rok od wyzwolenia miejscowości obwodu kijowskiego od wojsk rosyjskich. To Irpień, Bucza i Borodzianka. Znany bloger wojenny zginął w eksplozji w kawiarni w Petersburgu. Kilkanaście osób zostało rannych. Kończą się uroczystości zorganizowane w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Tłumy czuwały przed oknem papieskim w Krakowie przy ulicy Franciszkańskiej 3. Wcześniej ulicami wielu miast w Polsce przeszły marsze papieskie. Biały marsz papieski przeszedł ulicami Krakowa. Mimo ulewnego deszczu ponad 10 tysięcy osób przemaszerowało z Błoń na rynek główny. Przypomniane były słowa papieża, a sam pochód rozpoczął się od odśpiewania barki. Święty jest dla mnie wielkim autorytetem i wielką miłością. Ja jestem smutna, że muszę w taki sposób protestować, obroniąc Ojca Świętego. Uważam, że jestem mu coś winien. Dlatego przyszedłem. Ja akurat zaangażowałam się w podziemie, ale myślę, że papież miał ogromny wpływ na to, że później powstała Solidarność i że potem Wolna Polska mogła powstać. Dlatego tu przyjechaliśmy, żeby wesprzeć ten marsz też. Pochód pokonał trasę, którą szedł Biały Marsz zorganizowany w Krakowie w maju 1981 roku po nieudanej próbie zamachu na papieża. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że zasługi Jana Pawła II nie kończą się tylko na obaleniu komunizmu. Prezydent przypomniał w TVP Info, że papież widział Polskę jako pełnoprawnego członka Unii Europejskiej, choć był też świadomy, że Europa wyznaje inne wartości. To jest to, z jakim posłaniem nas skierował do Unii Europejskiej, bo skierował nas do Unii Europejskiej. Jego głos miał wtedy przed referendum w sprawie członkostwa w Unii ogromne znaczenie. Wielu się spodziewało, że powie nie idźcie do tej Unii laickiej. Powiedział odwrotnie, idźcie do Unii, ale nieście tam wasze wartości. Prezydent zaapelował o nieuleganie kłamstwu i konsekwentne pokazywanie prawdy o Janie Pawle II. W podparyskiej miejscowości Issy-les-Moulineaux odbył się polonijny marsz papieski z okazji 18. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Uczestnicy oraz obecni na tym marszu przedstawiciele polskich i francuskich władz potępili ataki na papieża Polaka. Około 300 osób zgromadziło się pod polskim seminarium w Issy-les-Moulineaux i przeszło w pochodzie z narodowymi i papieskimi flagami oraz zdjęciami papieża. Czy jesteśmy Polakami, reagujemy tak samo. Kraju jest olbrzymie poruszenie przy tym, co się dzieje, przy oskarżaniu Ojca Świętego. Powiedział Polskiemu Radiu Andrzej Woda, szef paryskiego klubu Gazety Polskiej, który zorganizował wydarzenie. Marsz udał się w kierunku pobliskiego parku imienia świętego Jana Pawła II, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Były francuski minister, a obecnie mer Issy-les-Moulineaux André Santini przypomniał, że dokładnie w tym miejscu przyjął w 1980 roku Ojca Świętego podczas jego pierwszej wizyty we Francji. Jesteśmy więc poniekąd na świętej ziemi. Jan Paweł II był jednym z największych ludzi Kościoła XX wieku. Nieprzerwanie bronił ludzkiej godności i praw człowieka. Marsz zakończył się pod pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki. Polonia odśpiewała pieśni papieskie i recytowała modlitwy do Ojca Świętego. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Dziś przypada pierwsza rocznica wyzwolenia obwodu kijowskiego od wojsk rosyjskich. Rosjanie pozostawili po sobie ruiny, izby tortur i groby. Po kolei wyzwalane były miejscowości Irpień, Bucza, Borodzianka. Właśnie w Borodziance odsłonięto pomnik dziewczynki na huśtawce. Nosi nazwę Dziewczynka pod słońcem i został przygotowany na podstawie fotografii zrobionej tuż po wyzwoleniu miasta. Wiktor Szkurba, autor projektu, powiedział, że pomnik ma symbolizować zwycięstwo nadziei nad złem i mrokiem. Słoneczny dzień, słoneczny blask, dzień, który wschodzi i łuk, który symbolizuje, że dziewczynka jest pod opieką. Dziewczynka o imieniu Alina była obecna dzisiaj podczas odsłonięcia pomnika. W wybuchu w kawiarni w Petersburgu zginął rosyjski bloger Wladen Tatarski, komentujący przebieg inwazji Rosji na Ukrainę, podała agencja Reutera. Kilkanaście osób zostało rannych. Kanał tatarskiego w serwisie Telegram śledziło ponad 500 000 osób. Mężczyzna pochodził z obwodu donieckiego i brał udział w walkach po stronie prorosyjskich separatystów. Wcześniej odbywał wyrok za napad z bronią w ręku. Petersburska kawiarnia, w której doszło do wybuchu, należała w przeszłości do Jewgenija Prigożyna, biznesmena związanego z Kremlem, założyciela najemniczej grupy Wagnera. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur, śnieg jest spodziewany na południu, wschodzie, w Sudetach oraz na Pomorzu. Termometry pokażą od 0 stopni na wschodzie, 4 w centrum do 7 na zachodzie. W całej Polsce tej nocy przymrozki od minus 6 stopni w rejonach podgórskich do minus 3 na nizinach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! Bo w Media Expert taniej ma. Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. Witamy 2 kwietnia i zapraszamy do archiwum Teatru Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Teatr nasz zrealizował adaptację wszystkich utworów dramatycznych Karola Wojtyły od młodzieńczego Hioba, którego napisał student polonistyki w roku 40 po Promieniowanie ojcostwa, Misterium z 1964. My wybraliśmy owego wczesnego Hioba w reżyserii Anny Skuratowicz. Na dzisiejszy szczególny wieczór 18. rocznicy śmierci Jana Pawła II, na tydzień przed Wielkanocą, zaprosiliśmy dyrektora Teatru Polskiego Radia, reżysera Janusza Kukułę. Dobry wieczór. Jest jeszcze jeden utwór podpisany już przez Jana Pawła II, który świadczy o tym, że pozostał on do końca człowiekiem teatru i słowa poetyckiego. Choć to starał się ukrywać, no ale ukrywał nieskutecznie, bo do 2003 roku, kiedy to właśnie ukazał się ów poemat Tryptyk Rzymski, który to pan dyrektor aż 2 razy realizował, co o czymś świadczy. Karol Wojtyła wychował się intelektualnie i artystycznie w Teatrze Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka. Obaj panowie urodzili się w Wadowicach. W jakimś sensie dr Mieczysław Kotlarczyk był duchowym, artystycznym mistrzem młodego wówczas Karola Wojtyły. Potem, jak już przypuszczam, analizując jego teksty, ta fascynacja młodzieńcza nigdy go nie opuściła. Pisał o teatrze rapsodycznym, o jego dokonaniach i o fascynacji słowem, bo ta fascynacja wyczuwalna jest w każdym z jego 5 dramatów. A Hiob, napisany w 1940 roku, mroczny czas wojny, z całą pewnością ta postać biblijna została wybrana przez późniejszego papieża po wielkich przemyśleniach, bo to właśnie historia Hioba tak niezwykle wpisuje się w czas przerażenia, strat związanych z wojną. I wiara w sens i siłę słowa to jest coś, co łączy wielkich ludzi teatru, a ja do takich właśnie wielkich postaci polskiego teatru zaliczam twórczość dramaturgiczną Karola Wojtyły, że pozostaniemy przy tym imieniu i nazwisku, bo tak to wtedy wyglądało. Teraz oczywiście patrzymy na to z perspektywy jego świętości i niezwykłego pontyfikatu zmieniającego świat, ale wtedy to był Karol Wojtyła. Dla mnie w jakimś sensie ciągle jest, tak wyobrażam sobie, jak idzie po Wadowickim rynku na spotkanie z panem Kotlarczykiem i rozmawiają o tym, co można przekazać słowami i obaj wiedzą, że wszystko, że w doświadczeniu ludzkim nie ma niczego, czego odzwierciedlenia nie moglibyśmy odnaleźć w języku. I to jest moje głębokie przekonanie, bo ja z równą siłą wierzę w potęgę słowa. I zawsze z podziwem czytałem teksty tych największych, a oni przecież robili to z taką samą wiarą, jak młody wówczas Karol Wojtyła. To przesłanie historii Hiobowej. Nie wiem, jak długo musiał wybierać, czy może była to chwila natchnienia. To jego fascynacja również Norwidem o tym świadczy i wielka miłość do polskich poetów romantycznych. Więc cieszę się bardzo, że przypominamy tę twórczość nie tylko z okazji rocznic, bo tak wypada, tylko dlatego, że możemy tam odnaleźć coś naprawdę przejmująco mądrego. Bo minęło tyle lat, a umiejętności posługiwania się polszczyzną Karola Wojtyły pozostają i zawsze będą imponujące. Przywołaliśmy fakt, że dyrektor zdecydował się na to, żeby powierzyć, i to w większości przypadków, oczywiście są i starsze realizacje, ale stosunkowo młodym ludziom. Na przykład pojawiła się nowa wersja Brata Naszego Boga. Tę starszą zrealizował mistrz Henryk Rosen. Jest też przed sklepem jubilera najnowsza wersja realizacji Aleksandry Głogowskiej. Tak, mamy jeszcze wersję realizacji z 1982 roku, którą przygotował Zdzisław Dąbrowski, jeden z moich nauczycieli, który kilka tygodni temu niestety umarł. W bardzo pięknym wieku, zresztą ponad 90 lat. Tak, i w tej pierwszej realizacji wystąpiła jeszcze Halina Mikołajska, Piotr Frączewski, Zbigniew Zapasiewicz, Joanna Szczepkowska, Marek Kondrat. Niedawno słuchałem tego utworu, bo jest nadawany w pierwszym programie. Ówczesne nagranie trwało prawie 80 minut, tak, więc musiałem to mocno skracać, ale słucha się tego z zaciśniętym gardłem. Tacy ludzie tam się pojawiają. No i ten tryptyk rzymski przywołaliśmy przed rokiem. Tę wersję, powiedziałabym, taką bardziej dojrzałą, chociaż zaryzykował również dyrektor z młodymi siłami. No tak, ja bardzo wierzę w młodych i jak patrzą na świat. A patrzą zupełnie inaczej niż ja. I to mnie fascynuje. I tak najszczerzej mogę Państwu powiedzieć, że szukam w nich siebie sprzed lat. Od tego najpóźniejszego, bo z roku 2003, utworu Jana Pawła II, cofamy się więc do owego najwcześniejszego, do Hioba. Hiob, drama ze Starego Testamentu, napisany, raz jeszcze przypomnijmy, bo to ważne, na początku II wojny światowej. Cierpiący bohater pozostaje, jakbyśmy powiedzieli współcześnie, w kontakcie z Bogiem. No jeżeli to Stary Testament, to z Jahwe. Próbuje on zrozumieć owo cierpienie, ale także Polski, Chrystusa. Antycypuje więc nowe przymierze. Jak wiemy, historia biblijnego Hioba kończy się dobrze. Jahwe zwraca mu to, co odebrał. A Hiobowi Karola Wojtyły dana będzie wizja Chrystusa zmartwychwstałego. I myślę, że Anna Skuratowicz w taki bardzo prosty sposób do tego tekstu podeszła, adaptując go. Uszanowała fakt, że pojawiają się tam frazy rymowane, bo to dramat poetycki, i również nie podbijając jakby owego archaicznego stylu. Co bardzo ważne, obsadziła w roli tytułowej Przemysława Bluszcza. To tak jakby nie przez przypadek. Ona wiedziała, że może zaprosić aktora, który zdejmie patos z tego bohatera, z Hioba. Tak myślę. W roli narratora z kolei wystąpił mistrz Wiesław Komasa, no a oprawę muzyczną przygotował młody człowiek z tej ekipy, którą pan dyrektor zaprosił do Teatru Polskiego Radia, czyli Piotr Skotnicki. Panie dyrektorze, po wysłuchaniu tego utworu radiowego poproszę, by pan jeszcze pozostał z nami i podzielił się dobrą wiadomością. No a teraz zaczynamy? Tak, zapraszamy Państwa. Thank you. Był człowiek w ziemi Chus, któremu było imię Hiob, a ten był sprawiedliwy przed Bogiem i ludźmi. I dał mu Pan synów 7 i córek 3 i majętność zdarzył mnogą, owiec 7000, wielbłądów 3, jarzm wołów 5 x 100 i oślic 500 i mnogością sług wielką uposażył domostwo jego. A był on mąż wielki i uważany na wschodzie i chwalił Pana majętnością swą, a chudobą swoją wielbił go. Teatr Polskiego Radia. Karol Wojtyła, Hiob. Błogosławmy dziś dzieła Hiobowe, bowiem jest ci on mąż sprawiedliwy. Sprawiedliwy i prawy jest mąż on, dla ubogich i sierot życzliwy. Że ma dosyć, że Jahwe mu szczęści, toć chce dosyć podzielić sąsiady. Ale przedsiewżdy Pan mu nadarzył synów krzepkich jak wołu i córy. Nie zabraknie chudoby dla wszystkich, starczy wszystkim ojcowskiej purpury. Baczcie ino, chwalmy dzieło zacnego, jako Pan go uwielbi nagrodą, jako pasą się stada po łąkach, jako mocną otoczy zagrodą. Wdzięcznimy Tobie, że przyjaciół pamiętasz starych i zapraszasz. Poratowałeś mnie w niedoli, niechżeć Pań tego nie zapomni. Nie mówcie, bracie, słowa szkoda. Będziemy dzielić Twą wesołość i smutkiem z Tobą się podzielim. Hajże! Azali, wśród was Pana mego nie ma? Hioba i dziedzica? Oto jest, bracie. Cóż mi niesiesz? Nieszczęście niosę. O, nieszczęście. Oto, żeś Panie ku biesiedzie. Ku uczcie, oto, żeś do żynnej. Aż mi wstyd nieść ci wieści trwożne. Mówże. Chociażby i najgorsze. Otoś mi, Panie, jak nam zlecił włódarz Twój jeli rżysko orać. Wtedy się nagle tuman poniósł od wschodu słońca. Późno było już uciekać i dobytek chronić po stajniach i oborach. Poznałem onych. Sabejowie. A za się czeladź, za się stada. Nie ocalało nic od zbójów. Czeladź Twą mieczem zabijali. Nie uważyli mnie, rabusie. Teraz ci zdaję wieść o klęsce. Miałeś 500 jarzm wołów i oślic 500. Wielkie stado, toć żeś dotknięty klęską straszną. Tak o się widać zdało Bogu. Tyli frasunek. Oto w dożynny dzień nieszczęście. A baczcie ino, mi się zmarszczył. Pan daje spokój sprawiedliwym. Poczekajcie, ino! Hejno! Hejno! Czegóż zaś pędzisz ku mnie tako? Spadł ogień z nieba w górach naszych, kiedy twe owce i barany stadami pasą się po halach. Jakoż to było, jakoż było. Jeszcze mię trwoga w oczy kole. O Panie! Oto się rzuciły płomienie straszne z chmur nadbiegłych. Upadł ogień na stada Twoje, na juchasów, co w drodze stali. Panie, aż mię za gardło chwyta, kiedy jej przypomnę. Kiedy przypomnę, tak się ognie rzucały z człeka ku człekowi. Spadały z owcy na barana, że i bydlątka nie zdążyły pierzchnąć przed ogniem ku wądołom. A oni zasie. Wszystko popiół. Z góry patrzyłem. Już dopalał się ten ogromny stos ofiarny. Z góry patrzyłem. Już dogasał. Toć dzień nieszczęścia. Dzień pomoru, kiedy się cieszyć chciał dostatkiem. I nie ostała z gadzin jedna. Ani się ostał nikt z czeladzi. Toć żem powiedział, com powiedział. Pan mi ujmuje, co mi przydał. Pan mnie doświadcza, w czym ozdobił. Ale jest jego moc i wola. Niechże zabiera, kiedy wola. Znów kogoś widzę, co tu bierze. Mów. Wiem. Złe niesiesz. W ranach idziesz. Dzisiaj dzień cały w ranach idzie. Cóż tedy? Gadaj. Prędzej, Zasie. Nie masz ci, panie, twych wielbłądów. Przypadły hufy Chaldejczyków, 3 roty. Wzięły nas wokoło. Nie było kędy i uciekać. Nędzarzem teraz. Równy tobie. Nędzarzem teraz wśród nędzarzy. A tam się ostał. Jako żebra. Pan cię doświadczył, pan cię zwalił. I żeś był bogacz, będziesz nędzarz. Wiatr się podnosi coraz większy. Oto próbuje pan, czy strzymasz. I czy cię wiatr ten nie przełomie. Oto mi chmury niesie. Chmury. Szaty mi rozwiał wiatr. Ugodził w szaty wspaniałe. Oto nie wierzę, w piersi ugodził nędzarzową. Wiatr coraz mocniej spędza chmury. Wiatr o domostwo twoje godzi. Wicher tu wieje. Skądże wieje? Oto od synów moich strony. Jeszcze nie wiedzą wieści onych. Wicher od synów, co ucztują. Od dzieci wieje. Jeszcze dzieci, jeszcze mam dzieci, jeszcze syny. Więc jestem nie całkiem opuszczony. Jeszcze mam syny. Jeszcze druhów. Wicher od synów, pocieszenie. Cichajcie! Słyszę wichrze tętent. Cichajcie, ino! Kędyś zwolił koniowi swemu jeździec chybki. Zaś słychać. Słyszcie, tutaj goni. Wiem, co mi niesie. Wiem, co niesie. We wichrze pędzi konia smaga. Nie ścigaj konia. Niech nie dogna. Wiem, co mi niesie. Niech nie wchodzi. Tam, za wichrami. Za wichrami synowie moi tam ucztują. Do ciebie biegnę, zacny Hiobie. Wieści ci niosę. Wieści krucze. W pośród biesiady twoje syny zaległy trupem. Moje syny. Wicher obalił węgiel domu, kiedy spełniali zdrowie twoje. Wstrzęsły się ściany, dom ogromny zwalił swe bale na biesiadny. Kędy panowie zgromadzeni. Moje syny. I córki twoje. Czelać twoja. I córki moje. Syny moje. Pan na cię zwalił domu przęsła. Oto w posadach się zatrzęsła, oto budowa twa upadła, ani masz wołu, ani radła. Popiołem głowę posyp twoje, boć przerażenie w nas wstępuje. Wrócimy złości twe odczynić. Ogień pal panu, żał i winy. Niech będzie imię twe błogosławione. Tyś dał. Tyś wziął. Twoja jest wola i Twoja jest moc. Jak mu się Tobie podobało, tak się i stało. Tyś dał, Tyś wziął. Niech będzie imię Twe błogosławione. Cóż jest człowiek przed Tobą? Chociażby i bogactw miał wiano. Chociażby i zacny był w duszy. Cóż jest człowiek przed Tobą? Jako liście gnane wichrem jesieni. Jako trawa kłoniona od wiatru. Oto mniemał być bogatym przed Tobą. I zacnym być przed Tobą mniemałem. A nagim jest. Nagi. Nagą wyszedł z żywota matki mojej. I nagim jest. I cóże bogactwa. I cóże synowie. I cóż przed Tobą jest człowiek. Zabij mnie. Zabij. O Jahwe, Twoja jest moc i piorun jest Twój. A cóż jest człowiek? A cóż jest człowiek? Niech będzie imię Twe błogosławione. Twoja jest wola. Bracie. I żeście przyszli, więc wam powiem. Dzisiaj skowycze we mnie dusza. Tak, tety, usłyszycie skowyt, co zedna podniósł się i szarpie. O ty przeklęty dniu, przeklęty, kiedy mnie macierz w łono wzięła. Przeklęte słońce dnia onego. Przeklęta jasność dnia onego. Bodajby był ów dzień nie wschodził. Bodajby się zatracił w czasie. Taką ciężarne klątwą życie. Taką niedolą. Taką nędzą. Przeklinam życie. Klątwę łożę. Przeklinam dni, by już bliskie, żeby już bliskie wypełnienia. I żeście przyszli. Wtedy rzekłem. Wtedy wam rzekłem, co rzec miałem. Wieść poszła nagła. Hiob płonie. Potem, że wpadli Sabejowie. Że Chaldejowie twoje stada pobrali w stepie. Takżeś ostał nędzarzem samym. Kiedyśmy zasię w drodze byli, opodal goniec nas napotkał, który wieść rzucił o twych synach. Synowie moi. Wiatru burzy i córy moje zatracone i czelać moja, dobro moje. Z tym dziwowiskiem ostał ludziom, jako ten zewłok, jak ten żebrak. Czemu przeklinasz? Wżdyjeś silny, wżdyjeś był prawym zwany zewsząd, wżdy się twa chwała wszędy niosła. I zaś nie zdolisz bólu przemóc? I zaś nie umiesz ostać mocny? Ino przeklinasz słońce jasne? Ino przeklinasz światło Boże? Taki żeś mocny? Taki słaby? Gdybyście znali, co nieszczęście... Gdybyście znali, co za trata. Jakoż nie cierpi nikt niewinny, a złego drogi we złe wiodą, że i nie może dźwignąć bólu. Cierpię ja. Cierpię. I niewinnie, bo cóżem winił? Rzeczcie sami. Tedy się losy twe odmienią. Jahwe jest wielki. My ufamy, że zmieni los twój nieszczęśliwy. Inoże masz być mocen w bólu. To wam się taką łatwo rzeczę, to wam się taką łatwo powie. Przyszliśmy do cię, przyjaciele. To ci prawimy Bożą prawdę. Przyszliście jako przyjaciele, a bole mi na serce kładzie. Ino ci ono powiadamy, co pan prorokom jasnym zjawił. Jakbyście sami prorokami. Ino pocierpcie, ino zmuszcie, a poczujecie jako pani. Tedyć nas nie lżyj, kiemy docie. Przypuścił Jahwe ból na duszę, przypuścił w ciało straszną boleść. Czemu przypuścił? Czemu zdarzył? Czemu mnie ono w serce kole? To ci, że nie pytaj go, gdyś prawy. Nie widzie boleść w serce zacne. A zasie mam go prawo pytać. A zasie wolę mam wyrzekać. Kiedy mnie dotknął, skarżyć muszę i w niebo wołać, w niebo godzić. Czemuże, panie? Czemu, panie? Nie godzi ci się. Zamilcz raczej. Nie godzi mi się. Albom nie był, albomże nie był sprawiedliwy. I przed nim prawy, i przed tobą. Czyżem uciskał ubogiego, czyżem sierotę w nędzy rzucił, czyżem był serca za twardego, albo żem żądał, albom zabrał. Aliście wołać mi nie wolno? Nie godzi ci się. Zamilcz, Hiobie. Plugawe usta grzechem płoną. Niechaj się skarga moja wzbije, aż kędy tron twój, gdzie stolica. Niechaj tronowe wstrząśnie dyle, niech stanie jako żałobnica. Jako żeś dzieci moje zabił, jakoś żeś wichrem mnie obalił, a jam ci godny ołtarz stawił, a jam ci dziesięciny palił. Czemuże, panie? Tajemnica. Czemuże, panie? Nie wyjawisz? Zamilcz już przecie, bo Jehowę obrażasz słowy i mowami. Jeżeliś prawy, zlitowania. Jeżeliś prawy, łask odzierżysz. Litość odzierżysz, jeśliś prawy. Jeśli twe serce niewystępne, powróci wszystko. Wróci władzie. I cóż, żem prawy? Cóż, żem prawy? Jego jest wola, dobra jego. A zali spory z nim wieść będę. Nie mam ci mocy się prawować. Drżenie mi kości łamie. Trwoga. Jeno litość. Jeno łaski. Aby choć odkrył tajemnicy. Czemu porówno karze złego, jak i prawego w boleść wtrąca? Jeno litości. Tajemnicy. Kiedy się on wraz rozwiąże i zali się rozwiąże, kiedy? Jako, że głupstwem usta kalasz i masz na wargach głupstwa zadość. Gadasz, żeś prawy. Ciągle gadasz. A jego zaś wzywasz w grzechu. Nie w grzechu wzywam. W bólu gadam. Wy nie pojmiecie. Gadam sercem. Przyszliśmy tobie w bolu radzić, jak przyjacioły i jak mądrzy. Ja w mowach moich jedno widzę, czego wy nie widzicie, ślepi. Jako się dusze z bolem łomią, czy zacne, czyli też niegodne. A zaś we świecie wyrównania nie widzę walce onej wcale. Kędy porówna, musi zrównać. Nie psuje nic w harmonii tonów. Nic nie obala praw odwiecznych, że za grzech kara jest i pomsta. Baczę i widzę. On jest prawda. Baczę i widzę. On jest piękno. Kętyż wyrówna. Musi zrównać. Czy wy widzicie? Czy widzicie? Widzimy, że za nadto patrzysz. Baczymy, że za nadto widzisz. Wy czujecie? Nie czujecie? Przyszliście w smutku radzić ono. To też mi rany zadajecie. Alboś nie doznał zadość dobra? Teraz, że już mu przypominasz... Zabrał mi wszystko! Jego ono i moc jest jego, wola jego. Tamtedy widzisz, kędy nie trza. Nie mam przywołać do cię, panie. Nie mam, że skarżyć upodlenia. Cóżeś mi wokół mnie ostawił, a zaż nie zgliszcza, nie popioły. Oto zesłałeś przyjacioły. A co mi rzekli? Jak cieszyli? Jakążże drogę ukazali? Jeno gadali, jeno lżyli. I nic. Daremne były słowa. Ja szukam. Czemu? Duszą szukam. Ja upatruję, kędy droga. Tyć się zlitujcie. Słowo jakie. Cóż ci rzeczemy? Sam wiesz. Trzeba dźwigać się z onych złości. Dźwigać. Cóż ci rzeczemy? Sam wiesz, jako poprawy żąda Bóg grzesznego. Cóż ci rzeczemy? Wiarę wzmagaj, żałuj. Oczyszczaj duszę swoją. Nie to, nie tego. Zaś mi rzeczcie, czemu? Ukażcie, kędy droga. Tedy sam popatrz, Jahwe, obacz. Kogoż mam wołać? Kto ukaże? Ty sam! O, ukaż, odkryj, czemu? Ześlij, niech stanie między tobą a mną i sądzi, i rozsądza. Jam jest niewinien, ja niewinnie. Niechajże sędzia wśród nas stanie, niechaj rozsądzi, czemu cierpię. Niechaj ukaże tajny kraniec i pęta moje niechaj zerwie. Jam sprawiedliw. Jahwe, uczyń, o co cię błagam. Użycz jaśni tla obolałej w męce duszy. Ja cię nie pożądam z tobą waśni i no, litości, litowania. Ludzi pytałem, przeklinali. Ludzi szukałem, odbierali. A serce mocniej coraz pali. Skoro nie ludzie, to anieli. A niechaj inny stanie sędzia. Bacz, by nie stanął, by nie sądził, bo by pańskiego głos orędzia zabił cię na dnie i omroczył. Bacz, byś nie zabył miłosierdzia. Nie jest żeś czysty. Słowa mieciesz, słowa plugawe, uszy bolą. Bacz, byś nie zabył miłosierdzia. Upór jest w tobie coraz większy. O, przyjdź i okaż sąd. I rozsądź. Jam jest niewinny. Jam nie w grzechu. Zaś okaż sprawiedliwość boską na poniżonym. Na człowieku. Jahwe, ulituj się, błagamy. Domowi grzesznika i łaski zezwól. Gniewu oszczędź, grzechów zabij. Jahwe, weź wichry na obroże. Niech nie łamią. Nie pomnij grzechów. Złego odczyń, złego odwróć. Jahwe, odpuść mu winy. Wielkie winy odpuść. Jam sprawiedliwy. Jahwe, słuchaj. Nie gadaj. Gadać my będziemy. Co my głosimy, to pan słucha. Ja widzę sercem. widzę bolem. Ja się z nim o nic nie prawuję. Jeno, że za co mnie dotyka, panie godnemu to przydaje. On dał, on bierze. Jego ono. Niech on go ześle. Sędzie ześle. Niech sąd uczyni wśród nas obu. Nie wzywaj sądu! Chwila straszna! Ja sądu proszę. On posłucha. Oto mu język się pomieszał. Panie, słów nie bierz, kary oszczędź. I nie poczytaj słów Hiobowych, choć są zuchwałe, choć wyrodne. Chcę sądu! Czemu mnie doświadczasz? Kiedym był prawy życiem moim? Czemuś mnie rzucił w popielisko? Czemuś ich przeciw mnie uzbroił? Chcę, niechaj zejdzie kto. Rozsądzi. Niech mu okaże wolę. Czemu? Szalone słowa zwarł i miota. Chcę, byś mu duszę mą rozjaśnił. W słowach wyzwanie i sromota. Nie chcę pokorny z tobą waśni. Patrzajcie, aby grom nie upadł. To jeno okaż mnie, nędznemu. Aby zaś grom nie zwalił trupa. Czemu tak działasz? Czemu? Czemu? Elichu młody, pański prorok. Elichu jasny. Skądże młody? Elichu Boży, witaj, witaj. Czyli mi niesiesz pańską mowę? Czyli mi niesiesz pańskie sądy? Pan ciebie zsyła? Pan tu do mnie. Patrzajże, młody. Tam grzesznicy, a w upojeniu chodzą. W ładzie, jakoby w upojeniu Bożym. A tutaj, obacz, młody, obacz. Mnie, co był życiem swoim prawy. Obacz! W nędzarną otchłań zwalił. Czemu tak? Czemu? Onych pytam, a wciąż wokoło jedno miecą. Złyś jest, przeklęty. Za co? Za co? Nie słuchaj, co ci gada, ukarć. Złe gada. Z Bogiem chce rozprawy. Czemu dręczycie duszę jego, gdy mu pomocy trza, słabemu? Gdy go w cierpieniu kruki strzegą, aby poszarpać, aby żeru, głupi. Trza nad nim litowania, a nie strącania, nie obrzędu. Czemu go słowu udręczacie? Czemu zgrzytaniem lżycie zębów? Mienić się nie lza sprawiedliwym przed nim. Anioły nawet jego twarzy nie śmieją mu okazać. Przed pięknem onym zadrży niebo. Mienić się tedy nie lza prawym, boś ino małość, ino nędza, bo cię oślepi żar błyskawic, chociażeś zacny, zawsześ w więzach. Toć wiem, że mały, lecz są mniejsi, a mnie wybiera, w popiół wtrąca. Jemu ci to wolno. Ale czemu? Czemu zaś na mnie? On jest rządca. Cóż ja ci powiem? Gdy duch zejdzie, gdy duszę moją pojmie w ręce, gdy jaśń nad głowę moje spuści, cóż tedy powiem tobie w męce, w onym pytaniu nieustawnym? Niech jasność nad mą głowę ześle, niech duszę moją w dłonie pojmie, tedy ci powiem, tedy zwieszczę. Mówię, ja widzę, tuś dopuścił cierpienie wielkie człowiekowi, chociaż był zacny, chociaż w uściech słów nie postało niegodziwych. Sprawiedliwego wiodą tłumy i wyje gawieć, szarpie tłuszcza. Sprawiedliwego wiodą ono, ku sądom wiodą. Tyś dozwolił. Onego ześlesz, co na roli ziarno posieje, które wzejdzie. Oto go widzę, wiedzie tłuszcza. Czemuś go odarł z szaty jasnej? Czemuś poniżył, Ojcze Wieczny? Oto posełasz Mesjasza, oto onego, co rozsądzi. Kędy go wiodą, jak baranka, jako owieczkę na ofiarę i ofiarowan, który idzie z palmą i jedzie na oślicy. A oto wiodą ku sądowi, ku trybunałom. Ty dopuszczasz? Wszakoś go zesłał, Mesjasza. Teraz mu brzemię barki gniecie. Widzę, to na mnie brzemię spada. Ty tak doświadczasz, tak obalasz. A wszakże twój on ukochany. Tak mu cierpieć, panie? Czemu? Idzie, a barki brzemię łomie, ku górze idzie, ja z nim idę, ja widzę, niosę z nim, nie zdolę. On będzie synem Najwyższego. Znak jego znakiem Mesjasza. Znak jego znakiem umęczenia. I widzieć dajesz, o przedwieczny, ludowi twemu opowiadać, ludowi twemu prawić ono, jak cierpi syn twój i wybrany. Tam patrzy, kędy nie dojrzemy, tam widzi, kędy nie zdołamy. Pan zseła widzę. Pan śle sędzie. Padajmy wszyscy na kolana. Pan z onym mówi. Widzi pana. Szedł zaś na górę, a jam baczył. Szedł pod brzemieniem, a jam widział. On mi to natchnął, on naznaczył, on mi to zesłał w błyskawicach. Wiedziesz mnie, wiedziesz na tę górę. A on, co idzie pod brzemieniem, on, co jest zesłan na tę ziemię. On jest nazwany Syn Człowieczy. On urodzony jest z niewiasty. On niesie w sobie zakon słowa. Baranek idzie z niebnych pastwisk. On idzie. Wiem. Ja wiem, że żyje. Żyje on. Jasny, co rozjaśni. Co mi z mych pęd uwolni szyję, co wskrzesi mnie po mojej kaźni. Z ciebie, Elichu, we mnie zeszło. Widzę, że żywie Odkupiciel. Na rolę zeschłą on swym deszczom padać rozkaże. Czuję żyć. Na sercu moim ono ryce z mów twoich jasnych w księgi duszy. że z nim powstanę nowym bytem, oglądać, jak on zło pokruszy. Na głowę twoją sąd położy. Wiem, kto on będzie. Wiem. Syn Boży. Oto już widzę w objawieniu, czego żem szukał. Czego słowy grzesznymi żądał, wyzywając. Toć jest ten sędzia, co rozsądzi. Toć jest, co wołał, który idzie. Cóż jest cierpienie me, o Panie? Oto mój żywie odkupiciel. Oto mnie godzien. Tyś objawił. Ty, święty, mocny, królu zwycięstw. Widzę przez wieki, to wam głoszę. W cierpieniu coście Hioby, proroczą duszę w wieki wznoszę, z cierpienia zakon wstaje nowy. Bądź pochwalony, Boże, Jahwe, żeś mi to zjawił. Pochwalony. Chwali cię dusza ma prorocza. Ty, co obalasz, co uniżasz, twoja jest wola, moc jest twoja, ponad człowiekiem z krwi i ciała. Otoś mnie stawił przed Hiobem, bym głosił wizję twą w cierpieniu. Prawicę łaski twojej okaż nad powalonym i świtami zejdź ku onemu ścieżą jasną i zmiłowanie miej nad nami. Baczcie, bracia moi, oto przywrócił Pan Hiobowi powodzenie i przyczynił mu wszego dobra, któregokolwiek miał we dwójnasób. Słuchajcie słowa Pańskiego. Wy, którzyście w doświadczeniu, wy, którzyście w pognębieniu, że nie zdolą barki wasze, że się barki wasze gną, że słabieje ramion moc, że ręce ochyną w mdłości. Baczcie czasu doświadczenia. Baczcie czasu Hiobowego. Weźcie te słowa w nawałnicę. Weźcie te słowa przeciw burzy. Weźcie, gdy na was ciemność schodzi. Weźcie jak cichą błyskawicę, co się nad Hiobem ukazuje. Oto cierpienie, co gruntuje. Oto cierpienie, co przemienia. Co nowy zakon w sercu kuje, jak nowy dzień stworzenia. Tak o przechodzą Boże fale. Jedna obala, druga wznosi. Patrzajcie fali. Patrzcie fali. A którychkolwiek napotkacie w łamaniu rąk, w rozpaczy serc, w strwożeniu lic, powiedzcie jako oto przywrócił Pan Hiobowi powodzenie i przyczynił mu wszego dobra, którekolwiek miał we dwójnasób. Było to słuchowisko Karola Wojtyły Hiob. Wystąpili narrator Wiesław Komasa, Hiob Przemysław Bluszcz, Elihu Paweł Krucz, Elifas Steman Leszek Tyleszyński, Baldat z Suach Andrzej Mastalerz, głos pierwszy Mateusz Kwiecień, głos drugi Krystian Modzelewski, głos trzeci Dariusz Wnuk, Juchas Łukasz Chmielowski, sługa Mateusz Weber, pastuch Krzysztof Szczepaniak, koniuch Szymon Roszak. Koncepcja muzyki Piotr Skotnicki. Wykonanie muzyki klarnet Artur Włodkowski. Instrumenty klawiszowe, programowanie Piotr Skotnicki. Realizacja akustyczna Agnieszka Szczepańczyk. Adaptacja i reżyseria Anna Skuratowicz. Dziękujemy. W studio gościmy nadal dyrektora Teatru Polskiego Radia Janusza Kukułę, ale teraz, uwaga, w roli dyrektora festiwalu w niedzielę przedświąteczną, zwaną Palmową, poprosimy o podzielenie się z nami ową dobrą wiadomością. 22 raz odbędzie się festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Od 16 do 19 czerwca w Zamościu. I będzie bardzo dużo, jak każdego roku, niezwykłych wydarzeń i spotkań. Konkurs to oczywiste. Od piątku do poniedziałku będziemy słuchać zgłoszonych utworów z całej Polski, bo biorą udział w konkursie wszystkie rozgłośnie radiofonii publicznej. Wręczymy wielkie nagrody festiwalu. To już wiadomo komu? Właśnie chcę to powiedzieć, jeśli mogę. Bardzo proszę. W tym roku tę nagrodę piękną otrzymają Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński, dwoje cudownych artystów. Więc przypomnijmy słuchowiska z ich udziałem, to oczywiście poza konkursem. Spotkania z gwiazdami, to co Państwo bardzo lubią w Zamojskiej Synagodze. A takim patronem tegorocznego festiwalu będzie Aleksander Hrabia Fredro. Co roku robimy słuchowisko na żywo, tak to nazywamy. Można zobaczyć, jak to się robi, więc zaprezentujemy dwie jednoaktówki hrabiego. Świeczka zgasła i nikt mnie nie zna. Tu leciutki hrabia Fredro, a z drugiej strony przypomnimy wydarzenia z II wojny światowej. To pod hasłem Dzieci Zamojszczyzny jest znane w historii, więc nagraliśmy dwa słuchowiska poświęcone tym strasznym czasom. Więc myślę, że to dla Zamościa będzie bardzo podniosła chwila i że chętnie mieszkańcy tego niezwykłego miasta przyjdą posłuchać o historii tej ziemi. Drugim patronem artystycznym festiwalu będzie Gustaw Holubek, bo stulecie jego urodzin właśnie się zbliża. Zaprezentujemy dwa słuchowiska. Jedno, w którym grał główną rolę, tytułową zresztą, i reżyserował je, to Moliera Mizantrop. I drugie słuchowisko, które ja zrobiłem razem z Gustawem Holubkiem, czy raczej on zrobił ze mną, to Borisława Pekicza, Wycieczka do Złotego Grodu. Komedyjka piękna o przemijaniu. Będziemy czytać na ulicach i placach Zamościa bajki Aleksandra Fredry. I ważna część, o którą ja szczególnie dbam, to dwa teatry dzieciom. W tym roku bardzo dużo będzie elementów związanych właśnie z dziecięcą wyobraźnią. Pomagać nam będzie Polskie Radio Dzieciom i Telewizja ABC. Więc cieszę się na tę część festiwalu. No i każdy z tych czterech dni przyniesie nam dużo nieformalnych, najpiękniejszych spotkań na rynku zamojskim, przy kawie, w uliczkach Starego Miasta. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Dziękujemy. Tuż po konferencji pani prezes zapraszała Zamościan i całą Polskę i nas na ten festiwal. To będzie sam koniec wiosny, tuż przed wakacjami, tydzień po Bożym Ciele. Taki dobry, piękny, kwitnący czas. No, oby nam pogoda tym razem sprzyjała. O tej porze roku, w tym momencie nie widzieliśmy wspólnie Zamościa. Tak więc bardzo dziękuję za to, że pan dyrektor zechciał właśnie tuż przed świętami z nami podzielić się tą wiadomością, oczywiście w tej naszej sekcji teatralnej. Spokojnych, mimo wszystko, panie dyrektorze, inspirujących do tworzenia pięknego teatru świąt wielkanocnych życzymy panu. Janusz Kukuła, reżyser Teatru Polskiego Radia, był naszym przedświątecznym gościem. Bardzo dziękuję za piękne życzenia. Ja trójce życzę również samych sukcesów, a jeśli przyjdą smutniejsze dni, żeby minęły bezboleśnie. I Państwu życzę, by znaleźli czas dla siebie i nie martwili się światem. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia w niedzielę wielkanocną. Scena teatralna Trójki. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go na nowego.